blisko gieru, BSOM, metro, biotypu. Czanowanie, ja czemu? To nie pora relaksu, a pora będzie prądu. Ej, jau! Szereg jest na stół, gieru, BSOM, metro, biotypu. Szanowa, ja czemu? To nie pora relaksu, a pora będzie prądu. Podłączyć się, podłączyć się, podłączyć się, podłączyć się, podłączyć się, podłączyć się, podłączyć się. I z mikrofonem przez świat ponad życie. Robimy to co kochamy, choć minęło już tyle lat. To zrycie, wiesz jak? Wiesz jak? Tu M jak metro, by nie zet jak ziemniak. Nie płacz mi za rynę, płaczę, bym przestał. Chłop bez ademę, wiesz na fiesta. Przeszczek taka. Ty, no raczej, pancer, pancer, masz kości, popatrzę. A za atem, gdzie mam pasę? Jody jak komór, z machalasem. Ruszyła, lokomotywa. Czemu ten pociąg tak podskakiwa? Podskakuje ciur, bój swój bydła. Po, za, bydła, się, bydła. Bydła. Słuchaj no, synek! Szoda gro! Intro! Kasia, wziąć gaz, tego nie idzie dłużej wstrzymać. Mało! Mało! Mało było!